אם יש דבר בעולם ששינה לי את חיי זה שמירת הלשון לכבד כל אדם את זה נושא אני תמיד בכל דרכי ושומר על כך בכל יום ימי כך כתב דוד במזמורי התהילים את זה נושא אני תמיד בכל דרכי ושומר על כך בכל יום ימי כך כתב דוד במזמורי התהילים מי האיש חפץ חיים אוהב ימים את לשון חמרה מי האיש את חיים אוהב ימים לראות טוב מי האיש אומר מצור את לשון חמרה מתחרט על הימים שחטאתי בחיי זיכרונות השגויים ניצבים לי מול עיניי בלילות על מיטתי שוכב ולא נרדם וחושב במה היום לשוני נפגם ועל כך שוב לא אחזור ואת נקה מחטאי בלילות על מיטתי שוכב ולא נרדם וחושב במה היום לשוני נבדם ועל כך שוב לא אחזור ואת נקה בחטאי מי האיש חפץ חיים אוהב ימים לראות טוב מי האיש אומר נצור את לשון חמרה מי האיש חפץ חיים אוהב ימים נצור את לשון חמרה מי האיש חפץ חיים אוהב ימים לראות טוב מי האיש אומר נצור את לשון חמרה חיים אוהב ימים לראות טוב מי האיש אומר נצור את לשון חמרה